De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ilahlarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yeryüzünden hangi şeyi yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar.